sombra gitana, conjuro a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien sufre inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna, quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? De la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, testigo es de un padre. Op de maan. Ja, van lang geleden alweer. Een prachtige hoorde je van Meccano. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Weer met heerlijke muziek. Nou, laat het eerlijk zijn, dat was al geweldig en Meccano. Maar er komt nog veel meer moois aan. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar deze show. In de show trouwens een paar leuke onderwerpen die we gaan bespreken. Zomaar kort hoor, een minuutje of vijf per onderwerp. We gaan het onder andere hebben over het museum Prinsenhof. Die ontvangt de zilveren suikerstrooilepel. Wat is dat nu weer? Hé, hey, een gek kraakje in de stem. Nou, eens even kijken wat dat nu weer is. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over een piemelpark. Wat is dat nu weer? Nou ja. En Herman Pleiker, die schiet een pannenkoekhuis te hulp. Waarom doet hij dat? Je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond.

De mannen van Alan Parsons Project. Of zitten er ook vrouwen bij? Ja, sowieso wel kunnen hoor. Want ik heb de foto er niet van het hele project. Maar ja, they dance for me. En voor Alison Moyet en All Cried Out hier in de late avond. We gaan het hebben over een suikerstrooilepel. En dat ook nog in een museum. Je hoort er alles over in een gesprek met Herman de Bruin. Het Museum Prinsenhof Delft heeft een zilveren suikerstrooilepel ontvangen. En daar zijn ze denk ik heel blij mee. En zeker Anita Jans is er blij mee. Dit is in de uitzending. U bent conservator van het Museum Prinsenhof Delft. Anita, welkom. Dank je. Een zilveren suikerstrooilepel. Even voor onze duidelijkheid. Wat is een... Ja, het is wel een beetje duidelijk. Maar wat is een zilveren suikerstrooilepel? Uit welke eeuw is die? Ja, nou in dit geval is het een suikerstrooilepel uit de 18e eeuw. Dat is ook de eeuw dat ze ontstaan. En dan zo rond 1750, 1760. Dan ontstaat er een verfijning, zeg maar, in de zilveren serviesonderdelen. Mm-hmm. Die aan tafel gebruikt worden. En met zo'n suikerstrooilepel, je moet je voorstellen dat het is een lepel met een blad daarin. En in dat blad zijn perforaties aangebracht in een bepaald figuur. In dit geval, bij deze lepel, betreft dat een achtbladige bloem. Als je daar dan suikerkorreltjes in deed en je bewoog die lepel bijvoorbeeld boven een taartje, of boven een toetje, dan kwam die perforatie heel mooi ook op zo'n taartje te liggen. En dat was echt de attractie van dergelijke suikerstrooilepels. Ja, en dat is een hele mooie lepel. Die was in het bezit van iemand en die dacht, nou, als die in het museum ligt, kan iedereen ervan genieten. Exact, ja. Het is ook een echte Delftse lepel, door een Delftse zilversmid gemaakt. En past ook helemaal in de tentoonstelling die jullie nu over zilver hebben. Is dat toeval? Of? Ja, het is, dat klinkt misschien raar. Maar het is volledig toeval dat juist nu deze lepel aan ons wordt aangeboden. De nabestaanden wisten ook niet dat we op dit moment een zilver tentoonstelling hadden. Oh. Maar ja, des te leuker om dan op zo'n moment een lepel te ontvangen. Wat heel bijzonder is, is dat deze lepel... we weten door welke zilversmid die lepel is gemaakt. Mm-hmm. Johannes van Kopenhagen. Een echte Delftse zilversmid. En... tot nu toe was er van deze zilversmid geen enkel object bekend. Nou, en we weten dat hij hier in Delft heeft gewerkt. Zijn naam staat ook op de inculpatieplaten van het Zilvergilde. Dus we weten dat hij hier was. We weten ook hoe lang hij hier heeft gewerkt. Maar hebben dus nooit iets gezien wat door zijn handen is gemaakt. En nu dus een product... Ja. Opduikt, ja, dat is fantastisch. Ja, nu dus een product van hem die in het Prinsenhof te bewonderen is. Maar dat duurt nog even, want hij moet nog even gepoetst worden volgens mij. En jullie hebben een zilverpoetsdag op 4 oktober. Klopt. Wat gaan we dan doen? Gaan we al het zilver dan poetsen wat daar ligt? Nee, op zich. Alles wat in de tentoonstelling te zien is, is natuurlijk schitterend gepoetst. Tuurlijk, en er staat er al schitterend bij. Dus ik raad iedereen aan daarna te komen kijken. Maar zoals dat gaat met zilver, iedereen heeft in huis wel iets in zijn kast liggen wat ergens uit de familie komt. En iedereen weet ook, ja, als je zilver maar lang genoeg laat liggen, dan oxideert het en dan slaat het zwart uit. Ja. En eens in de zoveel tijd is het dan goed om dat zilver te poetsen. Niet te vaak, want dan slijt het. Maar voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, organiseren we op 4 oktober dus een dag om met hun eigen objecten naar ons toe te komen. En dan onder begeleiding van een van onze collectiebeheerders, de expert van het poetsen, zeg maar, samen met ons te poetsen. En wij nemen dan deze nieuwe suikerstrooilepel mee om te gaan poetsen. Ja, en om hem ook weer in de collectie op te nemen. Exact. Maar in ieder geval, 4 oktober is wel een punt om in de gaten te houden. Staat ook wat van op de website? Ja hoor, alles staat op de website. En tot 3 januari is de tentoonstelling nog te bezoeken. Dus in de kerstvakantie kan iedereen nog er naartoe. www.prinsenhof-delft.nl. En dan kunt u alles vinden over wat er allemaal te doen is. En kunnen mensen zich aanmelden voor die zilverpoetsdag? Ja. Mooi om dat allemaal te horen van je. Anita Jansen, conservator van het Museum Prinsenhof Delft, over de suikerstrooilepel die zomaar plotseling in de collectie terecht is gekomen. Maar het duurt nog even voor die zichtbaar is, maar dat komt wel. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het poetsen. Middernacht, de late avond. Flash of turquoise blue. Barry White hier in de late avond en Bird of Paradise. Lekker. En voor Alizé, een beetje uptempo, was niet helemaal de bedoeling, maar ja, het zat er wel opeens in. My en Lolita, Moi Lolita, dat is de juiste titel, 2001. In het ogenblik, de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over, ja, de overeenkomst tussen Dordrecht en een plaats in Japan. En welke lessen we daaruit kunnen leren. Ja, de column heet Pimo Park. Nou ja, hoe dat zit hoor je zo meteen. Na een nummer dat heel veel te maken heeft met de afgelopen dagen en weken. Waar we het steeds hebben gehad over Srebrenica. Luister mee naar een prachtige van Marlene Dietrich. Een ontroerend lied. Sag mir, wo die Blumen sind. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind. Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, wat hebben Dordrecht en de Zuid-Koreaanse stad Samchok gemeen? U mag 3 keer raden en dan weet u het nog niet. Daarom zal ik het antwoord meteen geven. Dordrecht en Samchok hebben allebei een piemelpark. Daarmee houdt de vergelijking meteen op, want deze gelijksoortige parels aan de beide stedelijke kronen hebben wel een heel verschillende achtergrond. Samtjok is een vissersplaats. Op een kwade dag verdronk een jonge bruid in zee, nog voor de huwelijksnacht was aangebroken en het huwelijk zelf geconsumeerd. De onbevredigde geest van het meisje zorgde ervoor dat de netten leeg bleven. Daar kwam korte tijd verbetering in toen een visser de zonde van Onan bedreef en zijn zaad in de golven stortte. De autoriteiten van Samtjok besloten zich niet afhankelijk te maken van geile vissers en de zaak structureel aan te pakken. Om de geest van de bruid permanent tot rust te brengen, bouwden zij een heel park vol natuurgetrouwe piemels in alle maten en soorten. Sindsdien zitten de netten weer vol. En voor de coronatijd was Samtjok bovendien een belangrijke toeristische trekpleister geworden. De achtergrond van het Dordtse Piemelpark is heel anders, veel minder romantisch. In het kort gezegd is het er vanzelf gekomen, het is zo gegroeid. U vindt dit ongetwijfeld een onbevredigende verklaring en daarom vertel ik toch het lange verhaal. Toen in 1971 het Refaya ziekenhuis was voltooid, bood de directie Dordrecht een geschenk aan. De kunstenaar Hans Petri ontwierp op een steenworp afstand een zogenaamd fonteinlandschap. In en rond een vijvertje verrees een aantal betonnen zuilen die allemaal water spoten. De Dordtenaren doopten het monument al snel om tot Piemelpark. En dat voor het cadeau van een keurig protestants-christelijk ziekenhuis. Want Refaya is Hebreeuws en het betekent zoiets als de Heere zal genezen. Het bleek een dure liefhebberij. Niet alleen voor de gevers, maar ook voor de ontvangers. Na een aantal jaren ging het pompwerk kapot dat de fonteinen liet spuiten. Reparatie zou een kwart miljoen euro kosten. Dat had de gemeente er niet voor over en men verloor het Piemelpark uit het oog. Een asfaltvloer begon te scheuren, het gewas schoot hoog rond de piemels op. Het Refaya-complex is na bijna een halve eeuw trouwe dienst verlaten. Er komen huizen. Het zou eventueel kunnen dat het Piemelpark dan weer in zijn oude glorie wordt hersteld, omdat het geen gezicht is als entree tot een wijk met dure koopwoningen. Tot die tijd echter blijft alles bij het oude. Het is te hopen, lieve mensen, dat het zo niet zal aflopen. De gemeente Dordrecht dient haar beleid van verwaarlozing onverdroten voor te zetten, ook als die luxe wijk er straks staat. Want het leert daarmee niet alleen de eigen gemeenschap, maar ook onze hele streek van Leidschendam tot Ouddorp een leerrijke les waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Vaak is het beter de zaken op hun beloop te laten, vooral als de kas leeg is. Het Piemelpark is namelijk een wonder van natuur in de stad geworden. Rond de piemels bloeit een veelzijdige vegetatie. Je zou zeggen dat vijvertje wordt een modderpoel, een stinkende modderpoel, waar allerlei planten en dieren houden het water door hun interactie hartstikke helder. De betonnen zuiltjes, de piemels, zorgen voor een wonderlijke harmonie. Het is vanzelf goed gekomen. Door de tand destijds is het monument in zijn voordeel verandert. Dit is een tijd van handhaven en regels stellen, lieve mensen, van beheersing. Maar vaak komen zaken vanzelf goed. In mijn eigen stad Schiedam zie je ook zoiets. Daar loopt men al 20 jaar te kloten aan de Hoogstraat, ooit de belangrijkste winkelstraat van de binnenstad. Had geen enkel effect. Ondertussen krijgt de straat door de komst van nieuwe ondernemers een onmiskenbaar Latijns- en Zuid-Europees karakter. Dat gebeurde zomaar. Dat ging vanzelf. Dat had niemand zo gepland. Vind niet steeds opnieuw het wiel uit. Werk met de genade mee en alles komt goed. Dat is de les van het Dordtse Piemelpark. Wow, wow, ik heb zorgen, wow, wow, ik heb zorgen, wow, wow, ik heb zorgen en dat verveelt me zo. Wow, wow, wow, wow, wow, ik heb zorgen, oh, oh, ik heb zorgen, oh, oh, ik heb zorgen en dat verveelt me zo. Oh, oh, oh, oh, oh. Zij was zo mooi, mooi als een lentelied. Mooier kon ze niet zijn. Zij was zo mooi, mooi als men zelden ziet. En er was maneschijn. Oh, oh, ik heb zorgen, oh, oh, ik heb zorgen, oh, oh, ik heb zorgen en dat verveelt me zo. Oh, oh, oh, oh. Haar eerste zoen, zoen, die kwam net op tijd. Oh, oh, oh, wat een zoen. En ik dacht toen, laat ons die heerlijkheid nog maar eens overdoen. Ik heb zorgen, oh, oh, ik heb zorgen, oh, oh, ik heb zorgen en dat verveelt me zo. Oh, oh, oh, oh, oh. Ergens heel ver, ver in een dennenboom, zong toen die nachtegaal en hij bracht mij de allerliefste droom en die werd mij fataal. Ik heb zorgen, oh, oh, ik heb zorgen, oh, oh, ik heb zorgen en dat verveelt me zo. Oh, oh, oh, oh. Ik heb zorgen, oh, oh, ik heb zorgen, oh, oh, ik heb zorgen en dat verveelt me zo. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ik heb zorgen, oh, oh, ik heb zorgen, oh, oh, ik heb zorgen en dat verveelt me zo. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. On a Sunday afternoon. Van The Young Rascals hier in de late avond. Geweldig, grooving. En er voor Louis Neves. Ja, die had zorgen. Nou, dat was wel duidelijk. Dat kon je wel goed horen. In een ogenblik gaan we het hebben over een pannenkoekhuis die gered wordt door Herman den Blijker. Tja, die slaat overal alles plat, maar dat hoeft natuurlijk niet meer in een pannenkoekhuis. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na The Carpenters en Yesterday Once More. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played it made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Every it's yesterday once more. It's yesterday once more. Het pannenkoekhuis Het Hof in Vlaardingen wordt te hulp geschoten. Waardoor en waarom is dat nodig? Ik ga het vragen aan Mariska Espinoza. Ze is van het pannenkoekhuis Het Hof en aan de telefoon. Welkom. Hallo. Mariska, ja, pannenkoekhuis moet hulp krijgen. Ja, alle restaurants gaan natuurlijk moeizaam op dit moment. Maar waarom hebben jullie hulp nodig? Nou ja, we hebben een hele slechte periode natuurlijk door de coronacrisis gehad. Dat we onze zaak 13 weken moesten sluiten. Ook daarvoor hebben wij een hele moeizame periode gehad van 10 tot 5 jaar. Heb ik heel veel moeite gehad om de zaak van mijn ouders over te nemen. Sinds 4,5 jaar is de zaak van mij. Maar we hebben gewoon zoveel tegenslagen met banken, met van alles. Die ons niet te hulp schoten. Dus ik liep al een aantal jaar met een soort strop om mijn nek van hoe kan ik dit redden? En zelf kon ik het niet meer. Nee. Ja, ik probeerde alles bij elkaar te sprokkelen om te zorgen dat mijn gasten in de schaduw konden zitten. Dus er stonden allerlei merken parasols. Mijn dak werd slecht, dat moest geverfd worden. Zonneschermen die gingen kapot en er was eigenlijk van alles, maar er waren geen investeringen om dat te kunnen doen. Dus we hadden eigenlijk uitgekeken naar april, omdat we een hele goede maand gingen draaien. Mm-hmm. Ja, kon ik wat investeringen gaan doen. doen. Ja. Maar ja, door de corona viel dat gewoon weg. Ja, dan heb je pech op pech op pech, kan je wel zeggen. Zeker. Ja, zeker. Maar er is iemand die wil jullie te hulp schieten. Dat doet hij ook niet voor niks, maar dat doet hij vervolgens voor een televisieprogramma. Hè? Ja, we zijn geholpen door een televisieprogramma voor de crisis. Crisis in de tent. Ja. En daar werken Annemarie van Gaal en Herman de Blijker aan mee. Die hebben mij vorige week op mijn terras overvallen. Ik zou geïnterviewd worden met wat camera's. En ik wist verder niet wat er aan ging gebeuren. En ik ben eigenlijk op mijn terras overvallen toen hun opeens voor mijn neus stonden. Ja. En toen ging het allemaal gebeuren. Ja. Want je wist helemaal niet dat ze zouden komen? Of was er wel contact met SBS6? Want daar gaat het over, hè? Ja, nou, ik had wat voor interviews gehad. En dan ga je in de molen. En er zijn natuurlijk zoveel bedrijven in Nederland die hetzelfde probleem hebben met weinig inkomsten. Dus ja, dan verwacht je niet dat jij uitgekozen wordt. Mm. Dus ja, er ging een traject van 2 weken vooraf. Van best wel heel veel spanning. Ja, en die maandag zouden ze komen om alvast weer wat opnames te maken. Zodat John de Mol kon beslissen welke zaken het zouden worden. Ja, en je bent uitgekozen. En ik ben uitgekozen. Ja, wat, wat gaat er dan gebeuren? Nou ja, in eerste instantie loop je met hun op de gemak je terras op. En geven ze je allerlei opmerkingen die je normaal heel kwetsend zou kunnen voelen. Maar ja, je weet gewoon dat je het gedaan hebt omdat je niet anders kan. Ja. En dan gebeurt er in één keer zoveel. Je gaat dagen maken van 's ochtends 6 tot 's avonds 12. En ze gooien heel je zaak op de schop. En er komen opeens zoveel mensen die je komen helpen. En er gebeurt zoveel. Dat is echt onbeschrijfelijk. Nou, die helpen allemaal, al die mensen. Maar wat is er nou bijvoorbeeld gebeurd? Waar ben je erg trots op dat het gebeurd is? Het meest trots ben ik eigenlijk op mezelf. Dat ik uit mijn schuld ben gekomen. Ik heb een hele goede begeleiding bij gehad. En ik deed altijd heel veel voor andere mensen. En ik verstopte me dus eigenlijk achter mezelf. En doordat ze mij weer mezelf hebben laten worden en dat ik gewoon weer kan stralen, hebben ze aan mij heel veel veranderd, maar zeker heel veel aan mijn zaak. Sowieso de uitstraling van het terras buiten, dat is gewoon zoals Herman het zei, van het lijkt wel een terras van een kringloopwinkel. Ja, het is nu gewoon echt een schitterend terras met een hele mooie Engelse tuin. En wanneer wordt het uitgezonden of is dat al gebeurd? Ja, volgens mij is het in de tweede week van augustus. En ik dacht dat het programma op een woensdag uitgezonden ging worden. Oké, bij SBS6 is dat allemaal te zien. Hè? Crisis in de tent, moeten mensen maar even kijken. Maar jij bent blij met het resultaat van je pannenkoekenhuis en je gaat er fors tegenaan. Noem nog even de website waar mensen kunnen reserveren of kunnen kijken hoe het nu geworden is. Maar gewoon langsgaan in het hof is natuurlijk nog beter. Maar noem hem even de website. Website is www.pannenkoekenhuis.hof. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Mariska Espinoza namens het Pannenkoekenhuis.hof. Ze ziet weer toekomst en mede dankzij Herman den Blijker en het televisieprogramma is dat gelukt. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. I found that love. just a game. You play him to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an empty space we used to be. Gary Moore, hier aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Still got the blues for you. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer met de prachtige muziek natuurlijk. En mooie, erg gezellige onderwerpen. Dus luister dan weer. Ik wens je een mooie nacht als je gaat slapen. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show Barry White. En I'm gonna love you just a little bit more. Mocht je vannacht niks te doen hebben, dan wens ik je veel kijkplezier op onze website. Hè? Dat is ook interessant om te zien. www.delateavond.nl. Of check onze Facebookpagina op... We hebben ook nog LinkedIn, ja, zat ik even te bedenken. En Twitter. Goeienacht. Right. looks like love is here to stay. As long as I shall live, I'll give you all I have and all I have to give. Oh, please, and please, any time or any place. It's like sometimes when you're doing something that's such a groove, it's hard to believe that you're really there doing it. You did it. And baby, don't stop. I swear, don't stop. Get down, baby, get down.